بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Safar mwaka 1439, katika darsa ya Masailul Jahiliya, risala ya Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال: اعتذارهم عن قبول الحق بعذر باطل. كتك مسائل الجاهلية يكون من تانو ني كتوى عذره وكتكبال حقي وعذر وباطل. قال الإمام المجدد رحمه الله: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: وقالوا قلوبنا غلف، وقوله: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. هيا مسألة مبكى اليوم يابوك وواتو أنباو بادو ومفنيك ونفكر زك جاهلية. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول: أي اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه. هوا كفار وشركين وتعذر وكتكو يكبار إلى حق وليكو جناو متوم كوا هوا يليوي ليومان هوا كيكبار. كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود، كما ألبتاج الله سبحانه وتعالى كوسما يهودي لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، متوم صلى الله عليه وسلم ألبوا لنغانية كتكو إسلام ما يهودي، قالوا: قلوبنا غلف، كسيما نيويوزيت زيمفونيكوا. قلوبنا غلف، الله سيما: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل الله أمي ولعني kwa kufuru zao. Angalia mayahudi watu wamelaaniwa. Mtu akwambia ana uhibbu alyahud, yuhibbu an-nas mal'unin. Bal la'anahum Allah, Allah amewalaani. Kwa nini? Bi kufrihim, kwa sababu ya kufuru waliokuwa nayo. Fa qalilan ma yu'minun, kwa hiyo ni kidogo tu wanayoyaamini. غلف يعني عليها غلاف، كنا كفنيكو مفنيكو. لا يصل إليها كلام الرسول، من ان يمتوم صلى الله عليه وسلم هيا فيكي كتك نيازيت. ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه، نيازاوك وهازي تلزاني كمن ان يمتوم صلى الله عليه وسلم. فاتخذوا هذا حجة في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتكوليا ليهوجا كتككم كذبش امتوم صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى المشهور للآية، إن ديو معنى أمبولي مشهور كتكي آية. والمعنى الثاني لما نبيل كتكي آية: وقالوا قلوبنا غلف، أي أنها مملوءة من العلم. نيوزيتو زمجانيني elimu, sisi tuna elimu wajisifu. Mamlu'a bil min al-ilm, falasna bihajatin ila kalami ahadin, kwa hivyo hatuhitaji maneno ya mtu yoyote. Ya pili sikilizeni vizuri. Falaisu bizamihim bihajatin ila rasuli sallallahu alayhi wasallam. Kwa madai yao hawana haja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu tayari wao wana nini? Wana elimu. Kwa hiyo wewe utawaambia nini? Na wao wana elimu. Na leo si watu wa batil ndivyo wanahudai. Kwa sisi tuna elimu, tumesoma. Hamwezi kuja nyinyi mkatuambia mnavyotaka. Sisi tunavyotaka sisi ni anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wewe huna budi isipokuwa kumfuata anayokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakajisifu kuwa tuna nini? Tuna elimu, tena tumejawa elimu. Na haya ndiyo yaliyo mfanya mmoja wao yule anayemwita Sheikh Abu Hashim Daktari wa Nairobi Sufi, Daktari Sufi, kuingia katika balaa sababu ya kudai elimu. Ndio mkaona hadithi ya somo inna mujmi'un, kisha dhaifishwa, asema Sheikh kwa hata hadithi pia hajui mtu kuisoma, matini yake adhaifisha. Kuna moja kali zaidi ya kuhalalisha nyimbo. Mshasikia? Nyimbo halali. Ukitaka kusikiza taarabu zako wewe kaa nyumba. Hata ami mtu ambaye akusoma umwambie usikize nyimbo halali atakwambia nini? Ah jamaa. Salala. Sasa hii too much. Hii ni kupita mipaka. Lakini mtu akatafuta njia zozote zile kuhalalisha aliyoharamisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema mtume, la yakunanna min ummati, watakuwepo katika umma wangu watakaohalalisha alhira walharira walmaazif. Na ni kweli maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wakatokea watu wanaozungumza kwa jina la dini katika kuhalalisha nyimbo. Wakati gani itakuwa haramu ikiwa ungekwenda klabu, lakini uko kwako mwenyewe waburudishwa mwenyewe? Mashekhe hawa, wewe wapita nyumba ya shekhe wasikia taarabu yapigwa kulikweli, waonaje? Hebu ushawahi kutasawara wapita nyumba ya shekhe dirishani wasikia taarabu yachangamka huko, alafu shekhe yuaitikia tu yenda na mkeo salama jamaa? Katika akili timamu huyu mtu sitaonekana anawazimu. Sasa wewe hata kama hukusoma kwa mfano dini ya Uislamu, dhamira yako haikutumi kwa ili jambo ni halali. Yani yakataa fitra. Fitra ya binadamu yakataa kwa ili jambo ni halali. Lakini likahalalishwa. Wallahu almusta'an. Si ajabu. Nyimbo ni maasi. Ikiwa mtu aweza kuhalalisha shirk ya kuomba maiti, watarajia nini wewe? Kuhalalisha nyimbo itakuwa ni sahali. Sahali zaidi. Wallahu musta'an. Qala fallahu jalla wa ala yubayinu anna al-illata laysat ma yaqulun. Sababu na illa sio wanayotaja wao ya kutoifuata haki. Bali al-illatu anna Allah la'anahum bisabab kufrihim. Sababu ni kuwa Allah amewalaani kwa sababu ya kufru waliokuwa nao Mayahudi. Allah amewalaani, yani taradahum wa ab'adahum an rahmatihi fasaru la yaqbaluna al-haqqa bisabab kufrihim. Allah amewafukuza katika rehema zake ikawa hawaikubali haki kwa sababu ya kufru waliokuwa nayo. Falba'u sababiyya. Ba'a hapa ni ya sababu, yani kuwa kwa sababu ya kufru yao ndio Allah alifanya nini? Aliwalaani. Fasaru la yafqahuna qawla ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, wakawa hawa yafahamu maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Li annahum la yaltafituna ilayhi wa la ya'bauna bihi, sababu hawana haja na yale maneno wala hata wayatizami wala washuhudiki. Li anna Allah sarafahum 'uqubatan lahum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaondoa. Sa'asrifu 'an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها. الله أميوبندشا كاوبوتيزا kwa sababu yao wao wenyewe. Wao ndio sababisha. ikawa ni adhabu kwa wao kuwafanya wasikubali na haki. Kama qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Sababu nani? Ni wao wenyewe. Wao walipopotea Allah akazipindisha nyoyo zao. So wao wenyewe wamechagua upotofu. Haki ilipowajilia walikataa kuifuata. Walipokataa kuifuata ile haki ikawa ni sababu ya nini? Ya wao kupotea. Faman lam yaqbal al-haqq btalahu Allahu bil-batil. Na hii ni kaida. Hakuna zaidi ya haya mawili. Anayekataa haki Allah atamuonja kuikubali batil. Sasa anayekataa haki ingia kwenye batil. Yoyote ambaye haki itamjilia akaikataa haki wakati inapomjilia, Allah atamuonja na batil, moja kwa moja atakuwa ni mtu wa batil. Wala usiwe na shaka na hilo. وصار بعد ذلك لا يقبل الحق لأنه يفسد قلبه والعياذ بالله. بعد هapo atakuwa haikubali haki hata akiona ni haki, kwa sababu tayari ashaharibu moyo wake. Yani hivi tufikiria sisi kuwa Makuraish walikuwa hawajui kweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La wallahi wajua kweli wake, na ushahidi uko katika Qur'an. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. Sisi tujua ya Muhammad wahuzunika wewe kwa yale wanaosema. Ya jamaa, wallahi ahli tauhid upata taabu kuanzia mitume mpaka wafuasi wao. Hakuna watu wanaodharauliwa katika mshtamaa kama walinganizi wa tauhid. Wote zama watu kila anapita ndio yule pale atukana watu yule. Atutukani ndio kweli huo. Msikia tu mtukana mtu mama yake au baba yake. Na ni ukweli ulivyo wachoma. Wefanya subra tu. Kubali haki uifuate utaiona tamu sana. Ukikubali haki ni tamu sana. Mtume sallam alikuwa akipita sahir, majnun, kahin, kadha, kila aina ya majina ukimpa akisikia huzuni, kwa sababu yajijua amebeba haki. Hao wamtia huzuni na dhiki kwa maneno yao. Waonaje amekwenda Taif? Jawabu lao ni kumpiga mawe na kumfukuza. Atasikia vipi Mtume sallam amepewa risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awaletia watu wale watu wampiga mawe na kumfukuza? Na Mtume sallam damu ya mwagika, afuta damu yake kama walivyofanya mitume wengine, na kusema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wasamehe watu wangu, hawajui kila mtu. Lau kama wangelikuwa wajua wasingenifanyia hivi, hawajui hapo. Allah amwambia qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kisha akasema fa innahum la yukadhibunak. Sikia hapa. Fa innahum la yukadhibunak. Wao wajua wewe ni mkweli. Hawa hawajasema kwa wewe ni kadhab, la. Hata ukisema ni maneno tu, lakini wao wajua ndani ya nafsi zao kwa wewe ni mkweli. Walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Basi tu kukanusha aya za Allah. Wacha wao, Firauni alikuwa yajua Musa ni mkweli ndani ya nafsi yake. Kwa ushahidi wa Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala asema wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kwa kibri tu akakataa, lakini ndani ya nafsi yake ana yaqini kuwa Musa ni mkweli. Na Musa akamwambia Firaun laqad alimta, wewe ushajua wewe Firaun, anta ya Firaun ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Wa kuangamia wa kuangamia tu, lakini alikuwa yajua kuwa ni mkweli. Hana shaka Firaun kuwa Musa ni mkweli, kwani akisema ana rabbukumul a'la ni mkweli. Eti yeye ndio mola mlezi tena wa juu zaidi, yajua ndani nafsi yake ni mwongo. Ndio maana wengine wakaletea ile mithali a'la hamana ya Firaun alipo wasema hii mithali. Firaun alijiliwa na mama mmoja kondo wake amekufa. Na Firaun unsema wewe ana rabbukumul a'la, basi huyo ankufa mregeshe roho yake. Amwambia Amana, waona watu bwana, waamini mimi ni Mola wao mlezi. Amana akamwangalia. Akamwambia kini ala Amana ya Firaun. Hata mimi pia Amana nataka ni kuamini. Na mimi nakujua yes, tuko pamoja huko. Waziri wake mkubwa wa jeshi. Akamwambia mimi nakujua. Mimi huwezi kuniambia hivyo. Waambia wajinga wajinga kwa wewe ndio Mola mlezi. Lakini si yeye wajua na nafsi yake kwa simu kweli kwa ushahidi wa Qur'an. Alhasil hao walikuwa wajua ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakaukataa ule ukweli. Allah akazipindisha nyoyo zao, kama qala ta'ala bal la'anahum Allahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna 'alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim 'an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil balaya zote hizi wanazo mwanzo dhulma. Allah akawaharamishia vya halali vizuri. Hii msile, hii msile. Na ni halali. Vizuri kabisa. Kwa sababu ya dhulma yao. Tena kwa kuzuia watu mara nyingi katika njia ya Allah. Wabisaddihim an sabili Allahi kathira. Wa akhdihim riba wa kadnuhu anhu. Na weti zama mabenki mengi nyuma yao nani? Mayahudi mpaka leo. Waishi na mariba tu wao. Wa aklihim amwala nasi bil batil, kula mali za watu kwa batil. Haya yote walikuwa nayo ni maovu, ndio maana Allah akafanya nini? Akawapoteza. Hadha fil yahud wa qawluhum qulubuna ghulf, hadha laysa sahihan wa innama Allah sarafaha uqubatan lahum, kusema kuwa nyoyo zetu zimefunikwa ndio maana atuelewi unaoyazungumza si kweli, bali Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu kwa kuwaondoa wasikubali haki. Wa illa aslu alqalbi annahu ala alfitra, asli ya moyo ni kuwa uko katika maumbile ambayo Allah ameumba kubali haki. Yakbalu alhaqa bifitratihi, kwa maumbile yake moyo kubali haki. Lakin idha fasadat alfitratu sara la yakbalu alhaq, maumbile yakisharibika, ile fitra ikiharibika, hata uje na haki kiasi gani hawezi kukubali. مثل الارض اذا فسدت وصارت سبخه, ارضي كياربيكا ikiwa ni ardhi ambayo haifai kwa kilimo, kama kumejaa chumvi pale, kumejaa nini, hata ukapanda nini wewe, eti wapanda maharagu wataka kuja kuvuna, ukija ile maharagu ile kokwa ya maharagu ile tembe ya maharagu imenyonywa maji yote, inkauka, ni kama umeka mahali waihifadhi tu, hakuna kitu yatoka. Sabkwisha sharibika. Fa innaha la tumbit, hakuna kitu utapata, haitoi mazao. Li annaha fasadat, kadhalika alqalbu idha fasada sara la yaqbalu alhaq, moyo ni hivyo hivyo, moyo ukiharibika haukubali haq, haukubali haq. Wa kadhalika qaumu shu'aib alayhi salatu wassalam, tizama watu wa shu'aib alayhi salatu wassalam, ma'a annahu min afsah al-anbiya'i وأبينهم خطابا شعيب عليه الصلاة والسلام أسفيك كواني كتك ميونغوني ومتومي لكوانا فصاحة سانا أكي زنغمزة وتتماني وسكليزة منين أنا زنغمزة أزنغمزة كفصاحة حتى لقب بخطيب الأنبياء مبكا أكبغاز وكويندي وخطيب ومتومي لقوة فصاحته وتأثيره وفصاحة لكونا نمنا نبوثير وات وبلاغة كلامي عليه الصلاة والسلام من أنه يأكي أنا بلاغة يليويكا من أنه مفوبي يليويكا كزنغمزة من أنه نوفيكا كتك نيوزوات ومع هذا طمجنا هايوتي آيو نوصفي ونايو قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي شعيب ويلي sisi mengi unawazungumza tukuelewe, wewe sema nini wewe, sio? Na leo ndio watu wa batil wakizungumzia haki, ndio anasema nini wewe, hata ileweke azungumza nini, hazungumza nini sasa? Ma nafqahu kathiran mimma taqul, tena wa inna lanaraka fina dha'ifa, na sisi tukuona ni mtu dhaifu tu kwetu, wewe si chochote wewe, nani wewe, mtu dhaifu tu. Walaula rahtuka, kama si hao jamaa zako Larajamnaka, tungekupiga kwa mawe tukakumaliza. Wama anta alina biaziz, wala wewe kwetu sisi mtukufu, una maana yote. Sikia maneno haya, pima haya maneno kisha uyalete katika asili. Wajua mara nyingi sisi tunketi tukisoma Qur'an, tusoma sunna Mtume sallam, lakini hatutaki kuitabikisha katika nini, katika hii hali tulionayo. Allah subhanahu wa ta'ala hapa hawakusudii watu wa Shuaib, wale ashawaangamiza zamani, atukusudia mimi na wewe. Sisi ndio tunaokusudiwa hapa, tusije tukawa kama wao. Na ndio ukaona mtu asema ghairil maghdubi alayhim, kama maghdubi al-yahud wala dhalin an-nasara, yeye waona hii wakusudiwa mayahudi na manasara, basi yeye hayumo. Ni mayahudi wa kwanza, na kila anayejifananisha na wao aliye na elimu haifanyi kazi elimu yake, na al-maghdubi alayhim hata akawa muislamu. Na dhalin, wapotofu ni manasara wakishika bendera kuwa wafanya amali bila ya ilmu, na yeyote anayefuata mkondo wao akafanya amali bila ya ilmu yaingia katika hii aya kuwa ni katika dhalin. Kwa hiyo kama hii aya ukiisoma, chukua eka leo, utakuta haya haya maneno aliyoambiwa mitume ndio watu wa batil wanazungumzia dhidi ya haki. Fahum la yafqahuna kalama Shuaib لأن الله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم. hawafahamu maneno ya Shuaib kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amefunika na kufuta katika nyoyo zao wale hawaelewi. mithlu ma hasala li bani Israil, kama ilivyowapata bani Israil. wa hadhihi sunnatullah jalla wa ala, hii ni njia Allah subhanahu wa ta'ala ameweka. أن من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغه, yoyote mwenye kufanya kibri juu ya haki asikubali na kumfikia, فإنه يبتلى بفساد القلب عقوبة له, Allah atamuonja kuharibikiwa kwa moyo wake ikiwa ni adhabu kwake. وكذلك كفار قريش, ماذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم, tizama makafiri wa Quraysh walimwambia nini Mtume صلى الله عليه وسلم, وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه, وكسيما نيو زيتو زيمو كتك فيزيبو زيمزيبو كبيس وتوكمانا نيالي أمبو أنوتو لنغانيا. وفي آذاننا وقرن, نمسكيو يتو ينوزيوي أتوكسكيو نواسيم, منزو نيو زيتو زنانيني فيزيبيو. آية أيتوشي labda wao natukusikia pia tuna uziwi atukusikia sema nini bado tena. wa min bainina wa bainika hijab, na baina yetu sisi na wewe kuna pazia, lipo pazia pale katikati. fa'mal innana amilun, fa'mal innana amilun, basi wewe tenda na sisi tutatenda, kila mtu kivyake bwana, usiniingilie bwana, endelea na mambo yako. Hata ukaniambia nini wewe, misikubali. Usijenge hivyo, hoja zako zijenga kwa ujinga wa kijahilia. Sijenge hoja zako kwa ujinga kama huu. Qulubuna fi akinnatin mimma tad'una wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab, sasa huwa atajua haki lini? Sasa ikiwa mtu asema haya, lini atajua kuwa hii ni haki? Hawezi kujua kuna haki. Na leo wapo baadhi ya watu amejengwa fikra kuwa watu wa tauhid na sunna ni watu wa batil, hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio wanavyozungumza kuwa hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wametumwa na Mayahudi, hawa ni kadha. Maneno mingi yakazungumzwa mpaka yule ami miskini hajui, yeye maskini hana elimu, sisi hatuwezi kuwalaumu awamu, hawajui maskini. Yeye aona ana dhana nzuri na yule mlinganizi, aona huyu amuongoza katika usawa. Maskini asijue kuwa pia Firaun aliwaambia watu wake, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad. Ati Firaun, Firaun anawaambia watu wake, wa ma ahdikum illa sabila rashad, yeye waongoza njia ya sawa ili wamfuatie. Kwa yeyote yule mtu wa batil anayelingania hudai na kung'ang'ania kuwa akuongoza katika njia ya sawa, Sasa sikiliza na hoja za hawa watu wa sunna mnaoita mawahabi. Sikiliza usikie wapi wamempinga Mtume za sallam, wamepinga dini ya Allah, wapi wadingania watu katika Uyahudi na Unasara kama wanavyodai wao. Kisha pima haya maneno. Kisha uangalie ayul fariqain. Katika makundi haya mawili ya watu wa batil na ya haki, nani aliyenyokewa? Na wengi katika wale ambao wamesikiliza kwa makini wakafuata, wataona kuwa mimi hapa naelekezwa katika upotofu. Walillahi alhamdu wal minna. Sasa hivi dini iliyobakia kwa makhurafi ni ya kuona baba zao na kufuata watu wanavyofanya. Lakini wao ushaona makhurafi wamekaa wasomeshwa na dini. Hebu nenda katika vyuo vya makhurafi, mtu akimaliza rabi'u ibtidaa kwa mwalimu, khamis ibtidaa kwa mwalimu, endo anashika alfathataini anne basi. Baba akamwambia b t f. Jamani, hata herufi mji kusoma sallala. Na ndio maana twasikia Qur'ani yasomwa kivituko vituko, si shangae. Ghairi al-maghdhub, isiyosoma vipi maghlub? Jamani, herufi hazitolewi hivyo taratibuni, lakini sababu ni kule mwanzo, kaifa yastaqimu dhil wal'udu a'waju, warabu wasema lini kivuli kitanyooka, wakati ile fimbo yenyewe imepinda. Ikiwa fimbo ishapinda hivyo, hata kivuli kinyoke, kivuli kitapinda tu vile vile, kitapinda tu. Na ndio ukaona baadhi ya watu, mimi namjua mzee mmoja, kila kiniona iwacheka yeye. Alhamdulillah, fata sunna sana. Sasa kuna wakati niliwazungumza maneno kama haya, kaanza kutusema wallahi, sisi nilikuwa tukisomeshwa madrasa. Sasa wakati ule hawajui hizi juisi zaitwaje, majina yake, maji ya miwa, maji ya ukwaju yale, maji ya nini. Sasa yule mwalimu amechukua fursa kwa ujinga wa watu, akawa yeye pia hajui, lakini atafanya vipi ili watu waone kama yuwajua, msicheke. Lakini ni hivi ndio lilivyoelezwa na yule mzee, alikuwa mwalimu wao akimwambia hadha huwal maul kujawiyo, haya ni maji ya ukwaju. Wao waitikia hadha huwal maul kujawiyo, haya ni maji ya ukwaju. Hadha huwal maul miwawiyo, haya ni maji ya miwa. Basi na wao wakiitikia, na ndio wakakulia wakijua hadha huwal maul kujawiyo, haya maji ya ukwaju na maji ya miwa almiwawiyo. Sasa sahii sijui imetoka juisi nyingi mpya, sijui watazihitaji waweze mwenyewe kujengea sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa imfikia hali kama hii, ya ahli sunna unshutu. Sasa ni ahli sunna kuwa na nashat ya kuwalingania watu na kuwasomesha dini. Watu wasomeshwe wakifahamu dini, wallahi hakuna mtu atawachezea. Mimi naamini kuwa tukijenga katika nafsi yetu kitu kimoja tu, kuwa mtu akizungumza jambo la dini aulizwe amelitoa wapi, itapunguza kwa kiasi kikubwa sana khurafati. Ukiambiwa jambo fulani katika dini, mwambie aya, hadithi. Ikiwa ni khurafi, akikupa aya mwambie iko wapi, sababu Qur'an una. Akikupa hadithi mwanzo simama, iandike ile hadithi, kisha mwambie subiri. Leo kuna apps alhamdulillah zimetoka mpaka kwenye simu, tumieni katika khairi. Ukiweka tu ile hadithi pale ndani, ile maneno yake, itakwambia hii hadithi iko wapi na wanaovioni wasemaje kuhusu hii hadithi, kwa imethubutu au la. Bas, ikiwa imethubutu, sasa angalia wanaovioni wamfahamu vipi hii hadithi. Wewe mwenyewe waweza kung'amua kuwa hapa huyu jamaa, hii si hadithi, si kweli, ni kweli. Bas, tukijenga hili tu katika nafsi zetu, mambo mengi hata wewe pia ami ambaye ni khurafi, pia chukua hii faida. Akikwambia wewe shekhe hadithi fulani iko mali fulani, nenda katizame kwenye simu tu, huna udhuru. Leo ilmu alhamdulillah iko kila mahali, huna udhuru. Bas, mambo mingi. Sasa ukiambiwa safari ni mwezi wa korofi, mwambie tena leta hadithi, akupe hadithi. Aya manake hakuna, akupe hadithi kwa Mtume salama amesema maneno. Bas, falkufaru tariqatuhum wahida, kufar njia yao ni moja. يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامهم وكبيل دعوة زمتومك وهوزي فهام. هل هذا لقصور في بلاغ الرسل؟ يه نكو بنغوفو ومتومك في كشو جنبه؟ لا، لكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم التفاتهم وعدم رغبتهم في الخير. Sababu ni upungufu kutoka kwa hawa waliotumiliziwa kwao mitume kwa sababu ya kufuru na kupuuza na kukengeuka kwao na kutotaka kuyatizama waliokuja na mitume na kutokuwa na raghba katika khiri. Basi kwisha. Hii ndio sababu iliyofanya wao siamini. Hakuna sababu nyingine. Wallahu musta'an. Kwa wao hawajataka kukubali waliokuja nao mitume wa Allah. Kapuuza. Walipopuuza Allah Subhanahu wa Ta'ala hana haja na sisi. Ikiwa tutaikataa haki, Allah hana haja na sisi. Sisi ndio tuna haja na Allah. Ya ayuha an-nasu antumul fuqara ila Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Wa utaka uongofu utaupata. Kinyume cha hivyo utaingia katika nini? Upotofu. Naktafi bi hadhal qadr wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.